Już wszystko jasne. W tegorocznej US Open zdominowało młode pokolenie. W męskim finale pierwszy raz w historii spotkali się zawodnicy urodzeni w latach 90. Po meczu pełnym dramaturgii Austriak Dominic Thiem pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 i 7-6. W decydującym tiebreaku Thiem wygrał do 6. Pojedynek trwał ponad 4 godziny. Zaraz po zakończeniu pojedynku amerykański komentator mówił o świeżości i nowych twarzach w światowym tenisie i na koniec podsumował. Czy to było widowisko przedniej marki? W pojedynku tym to jednak Austriak musiał gonić wynik. Przegrał dwa pierwsze sety, a w trzecim dał się przełamać i przegrywał już w gemach 1-2. Potem nastąpiło odrodzenie Thiema, ale w decydującej partii to obaj tenisiści mieli tak naprawdę szansę na wygraną w tym spotkaniu. Więcej zimnej krwi zachował jednak Thiem i wykorzystał swoją trzecią piłkę meczową. Pierwszy raz w karierze zwyciężył on też w turnieju spod znaku Wielkiego Szlema. W tym roku ze względu na pandemię zawody w Nowym Jorku odbyły się w tak zwanej bańce, bez udziału publiczności. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. I oby to był ostatni taki turniej, bo jednak co US Open z fanami, to z fanami. Zresztą widać, jak dużo dają oni widowisku chociażby w meczach ekstraklasy. Może i kibice często zbyt gęsto gromadzą się u nas w kraju na trybunach, co miejmy nadzieję większych konsekwencji ze sobą nie przyniesie, ale trzeba oddać, że bez nich atrakcyjność spotkań stałaby pod sporym znakiem zapytania. A tak? Jest dobrze, piłkarzom chce się bardziej. Wczoraj na przykład tak bardzo chciało się Pogoni, że jeszcze w ostatniej minucie wydarła Wiśle Kraków remis 2-2. Straconego de facto punktu żałował trener Artur Skowronek. Dowozimy punkt z bardzo trudnego terenu, ale ani trochę z tego nie jesteśmy zadowoleni. No, oczywiście w takich okolicznościach nie chcieliśmy stracić tej bramki. No, szkoda, że nie zostaliśmy wysokim pressingiem i nie utrudnili, żeby tego samego fragmentu do ostatniego nie było. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze 3-0 ograł Lechię Gdańsk i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Dziś jeszcze mecz Rakowa z Zagłębiem Lubin. Z rozgrywek ligowych jeszcze plus liga. Doczekaliśmy się w końcu powrotu siatkówki w najlepszym możliwym krajowym wydaniu. Wczoraj Werwa Warszawa 3-1 ograła MKS Będzin, a Jastrzębski Węgiel 3-2 Aluron CMC Zawiercie. Mówi atakujący Jastrzębian Tomasz Fornal. Cieszymy się, to jak mi widać po twarzach, uśmiechnięci jesteśmy, bo też w jakiś sposób tego meczu się obawialiśmy, bo to zawsze jest inauguracja. Nie ukrywamy, że nie prezentowaliśmy jakiejś super formy przygotowawczym, czy na super pucharze, czy na sparingach kontrolnych. Więc i bardziej cieszę, że wygrywamy na tak ciężkim terenie, jakim jest hala w Zawierciu. Mogłyby być 3 punkty, ale są 2, też się z tego cieszymy. Kolejny sport po 8:00. Proszę spodziewać się więcej kolarstwa i motosportu. Oczywiście informacje sportowe przygotował Mateusz Fusiarz. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Poniedziałek słoneczny prawie w całym kraju, więcej chmur tylko na północy i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu, ciepła miejscami, nawet gorąco. W Białymstoku 19 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 24, w Opolu i Łodzi 25, a w Krakowie i Zielonej Górze 27. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 4499. Taniej o 1000 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09, a my wracamy do naszego cichego bohatera, czyli Petera Gabriela, i znowu fragmencik płyty Up, More Than This. I woke up and the world outside was dark, all so quiet before the dawn. Opened up the door and walked outside. The ground was cold. I walked until I couldn't walk anymore, to a place I'd never been. There was something stirring in the air in front of me. I could see more than this, more than this, so much more. When I saw the ship go down, I saw them struggle in the sea. Suddenly the picture disappears in front of me. Now we're busy making all our busy plans on foundations built to last. But nothing fades as fast as the future. Nothing cleans like the past. Until we can see more than this, more than this, so much more. Stars. With my head so full, so full of fractured pictures, I'm all there right next to you. Gabriel i More Than This. Nieodmiennie są z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke, Michał Kirmuć, a teraz czas, by do naszego grona dołączył dr Tomasz Rożek. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Oczywiście mamy dzisiaj pytanie kolejne do pana, tym razem od pana Roberta, które brzmi: jak astronauci robią pranie na orbicie? Czy ono wygląda jak to robione na Ziemi? W kosmosie w zasadzie nic nie wygląda tak jak na Ziemi. I gdyby jeszcze ta różnica była na plus, to może byłbym jakoś skłonny uwierzyć, mimo kosztów i tych niebezpieczeństw, w turystykę kosmiczną. Ale niemal wszystko jest na minus, dlatego spędzenie urlopu na przykład, takiego dwutygodniowego, na orbicie w kosmosie absolutnie nie wierzę. Może kiedyś będą popularne takie wycieczki, powiedzmy takie objazdowe, że jest start, lot, trochę nieważkości, widok, przez okienko małe na ziemię, no tak trochę z dalsza i powrót, ale hotele i dłuższe pobyty w to absolutnie nie chce mi się uwierzyć. I pranie jest tutaj najmniejszym problemem, choć akurat ono w pewnych aspektach mogłoby nam się podobać. Astronauci nie piorą ani bielizny, ani ubrań, które no, się brudzą albo, jakby to powiedzieć delikatnie, przy śniadaniu się zużywają. Są nieświeże. Po pierwsze, nie zmieniają ciuchów tak często, jak robi się to na Ziemi. Średnio bieliznę zmienia się tam raz na kilka dni. Bo gdyby policzyć, że codziennie no, mieliby mieć nowy komplet bielizny, lecą tam na kilka miesięcy, leci tam kilka osób, no to statek kosmiczny musiałby tych skarpetek, majtek czy podkoszulków zabierać całkiem sporo. Więc na pewno nie zmieniają tak często. Na stacjach radzieckich, rosyjskich, na stacji Mir, na której było dużo mniej miejsca, zmieniano raz w tygodniu. Amerykanie twierdzą, że u nich się zmienia raz na 4 dni, może 3 czasem. Ale jak już trzeba zmienić, to przede wszystkim się nie pierze. Po prostu się wymienia na nowe. Bo nie opłaca się tam w kosmosie na, nie wiem, instalowanie czegoś w rodzaju pralki. Absolutnie nie opłaca się. To są gigantyczne koszty na to, żeby przewozić wodę albo jakikolwiek inny sposób chemiczny chociażby, po prostu prać i przewozić te wszystkie środki. Dużo prościej jest po prostu wieźć nową bieliznę. Potrzeba jej mniej, jak powiedziałem, ale co z tą zużytą? No zużytą się wyrzuca. Pakuje się, wypakowuje się, a nie tylko zużytą bielizną, ale także innymi śmieciami, rosyjski statek Progres, który co jakiś czas dobija do stacji kosmicznej. Ten statek, on jest automatyczny, on nie ma swojej załogi. On dowozi astronautom jedzenie, wodę, czy na przykład jakieś rzeczy potrzebne do eksperymentów naukowych. Ale jako, że jest statkiem jednorazowym, wypakowuje się go z powrotem śmieciami i zostaje zdeorbitowany, czyli po prostu wchodzi w atmosferę i spala się w tej atmosferze razem z tą brudną bielizną, czyli w pewnym sensie w postaci gazu i tak wszystko spada nam na głowę. No trochę mnie pan zniechęcił w takim razie do bycia astronautą raz na kilka dni. Myślałem, że pan powie, zniechęcił mnie pan do chodzenia pod gołym niebem. A no to też, to prawda. Bo akurat im to na głowę nie leci, tylko tam. To prawda. No i też trochę niestety zasmucił mnie pan tą informacją, tym brakiem wiary w możliwość spędzania wakacji w kosmosie, bo przyznam, że od dziecka gdzieś tam jako fan science fiction zawsze o tym marzyłem. No ale okazuje się, że chyba jednak nie doczekam takiego momentu. Niestety to, co widzimy w filmach science fiction, to ma albo nic, albo bardzo, bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistym funkcjonowaniem na orbicie. I mówię tutaj o rzeczach bardzo, bardzo prostych i takich zupełnie fizjologicznych. Jedzenie, picie, to wszystko wymaga treningu. Napicie się w stanie nieważkości zwykłej wody, tak żeby nie zejść z tego świata, żeby się po prostu nie zakrztusić, to wymaga treningu. No więc jeżeli ktoś myśli, ktoś chce polecieć w kosmos, to super, tylko musi wziąć pod uwagę to, że to nie wygląda tak jak w filmach. To jest dość kłopotliwe, niewygodne. Kiedyś o tym opowiadałem w pytaniach z kosmosu, więc nie chcę jakoś specjalnie się powtarzać, ale to jest trudne. No i tak na początek nowego tygodnia pozbawił mnie pan marzeń. No dobrze, dziękuję panie doktorze za dzisiejszą odpowiedź. Dziękuję za obecność. Naszym gościem był dr Tomasz Rożek, autor m.in. książki Nauka to lubię. A przed nami Midnight Oil. Welcome. Gadigal Land, tak po 18 latach od wydania ostatniej płyty przypominał sobie zespół Midnight Oil z Australii. A następny wykonawca swego czasu dosyć często gościł na antenie Trójki, no ale że niedzielny poranek już jest za nami bezpowrotnie, to na dzisiaj wybrałem dla Państwa utwór, który nazywa się TV Man, grupa The Bolshoi. Goes wrong. Give it a slap, give it a jog. I better hurry or I'll miss the epilogue. Ride high without a saddle, down the rapids in a boat without a paddle. I am the scourge of the high sea. Just you watch them running when they hear about me. One, two, three, hail TV. Watching Dirty Harry made a man of me. Here I stand. But even Dirty Harry was allowed to make mistakes. Knock, knock. There's someone at the door. I can't imagine, I can't imagine, I can't imagine what they come around here for. Could be the rent or HP. Whatever it is, they're gonna bleed me. Well, I've got no money, nothing to borrow. Just you go away now, don't come back tomorrow. Say 1, 2, 3, hail TV. Watching Dirty Harry made a man of me. Here I stand, TV man. I've got all the angels eaten out of my hands. I've got good, bad, and ugly traits. But even Dirty Harry was allowed to make mistakes occasionally. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody, walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest godzina 7:30. Wśród informacji Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura postawiła zarzut mężczyźnie zatrzymanemu w sprawie zaginięcia 14-letniej Roxany z Bielska Podlaskiego. Dotyczy działań, których celem miało być seksualne wykorzystanie nastolatki oraz narażenie jej zdrowia, a nawet życia. Do sądu trafił wniosek o tymczasowy areszt dla 37-latka. Roxana zaginęła w ubiegły poniedziałek. Została odnaleziona w weekend niedaleko Bolesławca na Dolnym Śląsku. O sytuacji na Białorusi premier będzie rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie o 10:00, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Chcemy poznać opinię koleżanek i kolegów parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Uważamy, że sprawa sytuacji za naszą wschodnią granicę powinna być omawiana w sposób ponadpartyjny i ponadpartyjnymi podziałami. To kolejne takie spotkanie. Poprzednie odbyło się 26 sierpnia. Na fasadach kilkudziesięciu budynków w całej Polsce wyświetlana była w weekend flaga niepodległej Białorusi w biało-czerwono-białych barwach. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski, powiedział w Polskim Radiu 24, że akcja Światło dla Białorusi to cudowny zryw solidarnościowy Polaków. Jak dodał, akcja jest realizacją ideałów NSZZ Solidarność. Lepiej nie zbliżać się dziś i jutro do plaży między Gdańskiem, Rzeźno a Mikoszewem, przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Między godziną 8 a 15 wojsko będzie neutralizować tam miny morskie. Akcja jest niezbędna dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W lipcu za nowy samochód trzeba było zapłacić w Polsce o niemal 12,5% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych Instytutu Samar. Za auto z salonu trzeba zapłacić ponad 120 tysięcy złotych. Jeśli powtórzy się jesienny wzrost, taki jak w dwóch poprzednich latach, to niebawem za samochód z salonu trzeba będzie zapłacić około 135 tysięcy złotych. Za dużymi wzrostami stoi m.in. przestawianie się producentów na samochody elektryczne. Szczyt Unia-Chiny odbędzie się dziś w formie wideokonferencji. W agendzie przede wszystkim tematy gospodarcze. Państwo środka chce jak najszybszego zawarcia umowy inwestycyjnej. Bruksela podtrzymuje swoje warunki. Chodzi m.in. o łatwiejszy dostęp do chińskiego rynku dla europejskich firm czy wzmocnienie poszanowania własności intelektualnej. Unia nie ma jednolitego stanowiska wobec Chin. Niektóre państwa członkowskie wzywają do zaostrzenia stanowiska wobec państwa środka, a inne chcą zbliżenia. To będzie ciekawy tydzień w gospodarce. Jutro poznamy dane o inflacji za sierpień. Zbierze się też Rada Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. W tym tygodniu decyzję w sprawie stóp podejmie też Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych. Waluty: euro kosztuje teraz 4,44, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,13, a za brytyjskiego funta płacimy jedynie 4,80. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Przelotny deszcz dziś tylko na Pomorzu Wschodnim. Nad resztą kraju pogodne niebo i dużo słońca. W Lubuskiem 29 stopni, na Dolnym Śląsku 28, na Mazowszu około 26, a na Mazurach 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Games Without Frontiers, oryginalnie piękny owoc współpracy Petera Gabriela i Kate Bush, no tutaj w wykonaniu Australijczyków, Kanadyjczyków z zespołu Arcade Fire, no i fragmencik oczywiście projektu I'll Scratch Yours. No ale żeby nie ograniczać twórczości Arcade Fire tylko do coverowania, że tak się brzydko wyrażę, cudzych utworów, to teraz sięgniemy po ich autorską kompozycję. 3 lata temu ukazał się album Everything Now. Wtedy też w Londynie odbył się taki specyficzny, wyjątkowy promocyjny koncert w York Hall. To jest miejsce, które na co dzień gości raczej walki bokserskie i ten koncert też tak wyglądał, że była ustawiona scena na samym środku. Publiczność dookoła, muzycy patrzyli we wszystkie 4 strony sali, no i całość miała taką formę spektaklu właśnie bokserskiego. Nie? Przyznam się szczerze, okazję tam być i zrobiło to na mnie duże wrażenie. Tak jak i muzyka z płyty Everything Now, Arcade Fire. Now like again. Can't make it back again from everything now. No i tak wróciły wspomnienia tamtego koncertu i śpiewania razem z zespołem refrenu Everything Now. Piękne to były czasy, kiedy jeszcze można było chodzić na koncerty, planować wyjazdy na koncerty, no ale niestety pewien wirus nam to wszystko uniemożliwił. A skoro tak, od początku pandemii w Polsce koronawirusem zaraziło się już ponad 74 tysiące osób. Zmarło z tego powodu blisko 2200 pacjentów. Mimo to coraz popularniejsze stają się fake newsy, że COVID-19 nie istnieje. Choć chcielibyśmy, aby tak było, niestety w szpitalach jednoimiennych wciąż leżą pacjenci. Jak wygląda leczenie na oddziale zakaźnym, tak zwanym covidowym? Po Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oprowadziła nas rzeczniczka placówki Maria Włodkowska. Tu mamy wyjście ze strefy brudnej i znowu śluza. Dezynfekujemy. Ciężki dyżur? Dużo się dzieje. Dużo się dzieje drobnych rzeczy. Oprócz standardowej pracy, czyli frakcji pareny, leków doustnych, kroplówek, uzupełniania kartoteki, mamy wypisy. Mieliśmy niestety sytuację, że pacjenta musieliśmy przyjść na intensywną terapię. Znajdujemy się na oddziale zakaźnym. Wejdziemy w tym momencie do izolacji, gdzie czeka na nas naszych dwóch rozmówców. I dopiero tutaj za śluzą znajduje się właściwe pomieszczenie. Tu mamy rękawiczki. Nazywam się Tadeusz, mam 73 lata. Ja zachorowałem nawet nie wiem jak. Gorączka przyszła, poszedłem do lekarza, lekarz pierwszego kontaktu raz mi dał leki, nic nie pomagały. Zbiłką temperaturę, od nowa się powtórzyło. Drugi raz poszedłem do lekarza, lekarz znowu dał leki, też nie powtórzyło. Trzeci raz poszedłem, skierowali mnie do szpitala na zakaźny i wyszło mi, że jestem chory. No zaraziłem się gdzieś, nie wiem gdzie dokładnie. Uważałem, starałem się dbać o higienę. Pracy pracowałem, to mamy tam dezynfekcję, warunki są pod tym względem dobre. No ale no ktoś coś przyniósł. A ile pan tu spędził? No ja jestem 2 tygodnie. No jeszcze będę do poniedziałku. No nie wiem, co będzie w poniedzieli ze mną, czy wyjdę jako ozdrowiciel na zewnątrz, czy jeszcze będę tutaj siedział. A ile pan ma lat? 44. No to nie jest tak, że tylko starsi chorują. Nie, są i młodsi, bo kolegę też mam z MPK, ma 26 lat i też miał duszności i też się bardzo źle czuł. Jest ciężko w każdym razie. Przeżyłem to ciężko. No, ja miałem problemy z oddychaniem. Dostaje się tlen, no nie respiratorem, bo ktoś jak mu się powie, że tlen, no to od razu respirator. Nie, dostaje się tlen po prostu do nosa i oddycha się tym tlenem. No i troszkę, no poprawia się, ale czy, nie wiem, ja nie odczułem za bardzo. Ogólnie w tym momencie ta duszność i tak nie ustępowała jakoś tak. Co by pan powiedział tym wszystkim, którzy mówią, że wirus nie istnieje i to jest ściema? No jak się tu dostaną, to będą widzieli, czy to jest ściema. Przykro jest. No bo syn leży tam, też miał to samo, co i ja. I skąd to się przeszło? No nie wiem. A syn też tak przechodził w miarę lekko? Ja wie pani, nie wiem, bo... No ale gorączkę miał prawdopodobnie. Jakbym rozmawiał z nim telefonicznie, to miał gorączkę też. No a teraz z lekarzem rozmawiałem nawet na temat syna, to mówi, że dobrze idzie. Przykro, bo przykro, ale, no, ale co zrobimy? Choroba nie wybiera. Trzeba leczyć się, to trzeba. Stąd apel nie tylko od lekarza, ale i od pacjentów zarażonych koronawirusem, aby nosić maseczki i często myć ręce. Materiał przygotowała Teresa Gut. A teraz przed państwem Sorry i Right Round the Clock. Charge yourself crazy, right? Sorry. Groziłem na początku naszego spotkania, że wrócę jeszcze do tematu jesieni, bo muszę się Państwu przyznać szczerze. Wróć, ja zawsze mówię szczerze. Ja po prostu lubię jesień i naprawdę oczekuję tego sezonu, tej pory roku. Więc teraz utwór, który oryginalnie napisał Krzysztof Klęczon, a kiedyś go tak pięknie zinterpretował Oddział Zamknięty. Wczoraj minął miesiąc.